الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے دنیا بھی بنائی ہے انسان کے لیے اور آخرت بھی بنائی ہے انسان کے لیے. اللہ رب العزت نے بہت ساری وہ نعمتیں جو آخرت میں بندے کے لیے پیدا فرمائی اس کے کچھ نقشے بنائے ہیں دنیا میں کہ جو نعمتیں میں نے تمہیں آخرت میں عطا کرنی ہے صرف ان نعمتوں کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا میں بندے کو نعمت عطا فرمائی ہے. نام ان دونوں نعمتوں کا ایک ہوتا ہے لیکن ان کے ذائقے بالکل جدا جدا اور الگ الگ ہیں. پانی انسان دنیا میں پیتا ہے، پانی جنت میں بھی پیے گا. نام دونوں کا پانی ہے، ذائقے میں بہت بڑا فرق ہے. دودھ انسان دنیا میں پیتا ہے، جنت میں بھی پیے گا. نام دونوں کا دودھ ہے، ذائقے میں بہت فرق ہے. شہد دنیا میں بھی کھاتا ہے، جنت کے اندر بھی استعمال کرے گا. نام دونوں کا شہد ہے، ذائقے میں بہت بڑا فرق ہے. پھل انسان دنیا میں کھاتا ہے اور پھل کا استعمال جنت میں بھی کرے گا. نام دونوں کا ایک ہے، ذائقے میں بہت بڑا فرق ہے. رہنے کا مکان اور پہننے کا لباس دنیا میں بھی ہے، جنت میں بھی مکان اور لباس ہوگا. نام دونوں کا مکان اور لباس ہے لیکن دونوں کے بود و باش میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے. اللہ رب العزت نے قیامت کے بعد جنت کی نعمتیں جو بندے کو عطا فرمانی ہیں ان نعمتوں کو سمجھانے کے لیے حق جل مجدہ نے دنیا میں انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ جب اللہ ایک نعمت دے کر جنت میں دوبارہ وہ نعمت دیں گے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا، وہ پہلے سے ملتی جلتی نعمت ہوگی تو بندہ کہے گا اللہ یہ نعمت تو ہم پہلے استعمال کر چکے ہیں، حکم ہوگا تم اس کو دوبارہ استعمال کرو. مثلا جنت میں ایک سیب ملتا ہے، اللہ دوبارہ سیب دے جنت میں تو بندہ کہے گا اس سیب کو تو کھا لیا ہے، حکم ہوگا کہ دیکھنے میں وہ بھی سیب اور یہ بھی سیب لیکن دونوں کے ذائقے اور ٹیسٹ میں بہت فرق ہے، تم استعمال کر کے تو دیکھو. یہ جنت کی نعمتیں جو دوبارہ ملیں ان میں بھی فرق ہے. تو جنت اور دنیا کی نعمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھی بہترین نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی بہترین نعمتیں عطا فرمانا چاہتے ہیں. فرق یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو بہت ساری نعمتیں ملتی ہیں جو انسان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہیں، اور آخرت میں انسان کو نعمتیں ملیں گی جس قدر انسان دنیا میں محنت کرے گا اللہ اس کے مطابق اس کو محنت کا پھل اور ثمرہ عطا فرمائیں گے. دنیا کو دارالعمل کہتے ہیں اور آخرت کو دارالجزا کہتے ہیں. دنیا میں انسان کام کرتا ہے اور آخرت میں کام کا صلہ اور بدلہ ملے گا. دنیا میں انسان عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے اور قیامت کے دن اللہ جزا اور بدلہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ چونکہ بندے کی حیثیت بالکل محدود ہے، بندے کا عمل بھی محدود ہے، اللہ کی شان غیر محدود ہے، تو اللہ کی طرف سے دیے جانے والا اجر بھی غیر محدود ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انسان کو جنت وہ عطا فرمائیں گے کہ جس کا انسان دنیا میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حدیث مبارک میں ہے، ولا اذن سمعت، نہ اس کو کسی کان نے سنا ہے، ولا عین رأت، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی بشر کے دل پہ وہ کھٹکی اور تصور آیا ہے۔ اللہ اس قدر نعمتیں عطا فرمائیں گے، لیکن دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں عمل نہ کرے اور پھر یہ توقع رکھے کہ مجھے آخرت میں انعامات ملیں گے، اللہ اپنے کرم سے عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے، تو بندے کو انکار نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ اور فیصلہ عطا فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، بل عاجز من اطبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنے نفس کو اپنا غلام بنا کے رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اعمال کرے، اور بیوقوف انسان وہ ہے جو دنیا میں اپنے نفس اور خواہشات کی پیروی کرے اور قیامت کے بعد کے لیے اللہ پر تمنا کرتا رہے کہ جب مریں گے تو دیکھا جائے گا، اللہ بہتری معاملہ فرمائیں گے، اور محنت نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ جو اپنے نفس کو غلام بنائے اور موت کے بعد کی تیاری کرے وہ عقل مند ہے، اور جو بندہ خود اپنے نفس کا غلام بن جائے اور موت کے بعد کی تیاری نہ کرے لیکن اپنی تسلی کے لیے کہے کہ اللہ بہت دیں گے، تو یہ انسان بیوقوف ہے، عقل مند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کو دار العمل بنایا اور آخرت کو خدا نے دار الجزا بنایا ہے، لیکن دنیا میں جو عمل کرنے ہیں، کون سا عمل کس وقت پہ کرنا ہے اور کون سا عمل کس مقام پہ کرنا ہے، اللہ رب العزت مقام اور زمان کے اعتبار سے احکام عطا فرماتے ہیں۔ جمعہ کا عمل کون سا ہے اور ظہر کا عمل کون سا ہے، اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کے ذریعے بتاتے ہیں، اور کس جگہ پہ عمل کون سا کرنا ہے یہ بھی حق جل مجدہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو ہر مکان کا عمل بھی ہے اور ہر زمان کا عمل بھی ہے، موقع کی مناسبت سے عمل اور وقت کی مناسبت سے عمل۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق بندہ عمل کرے، اس عمل پہ اجر ملتا ہے، اور اگر ایک ہی عمل ہو اور پیغمبر کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق نہ ہو، ایسے عمل پہ کوئی اللہ کے ہاں اجر نہیں ملتا۔ یہ شرط ہے آدمی عمل کرے اور پیغمبر کی ہدایات کے مطابق کرے۔ جو ہر موقع کا عمل الگ ہے، ہر وقت کا عمل الگ ہے، موقع کا خیال کرنا بھی ضروری ہے اور وقت کا خیال کرنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے عبادات انسان کو دی ہیں، بعض عبادات کا تعلق جگہ سے ہے اور بعض عبادات کا تعلق وقت سے ہے۔ میں مثال کے طور پہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ایک بندہ حج کرتا ہے، تو حج کا تعلق اگر وقت سے ہے تو جگہ سے بھی ہے۔ کوئی بندہ پاکستان میں حج کرنا چاہے، حج نہیں ہوگا، پاکستان میں طواف کرنا چاہے، طواف نہیں ہوگا، طواف اگر ہوگا تو خانہ کعبہ کا جو مکہ مکرمہ میں ہے، اگر حج ہوگا تو مزدلفہ، منیٰ اور عرفات میں جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ تو حج اگر خاص وقت پہ ہوتا ہے تو خاص جگہ پر بھی ہوتا ہے، اور جس وقت میں جو عمل اللہ فرض فرما دے، جس جگہ پہ جو عمل اجر فرض فرما دے، اس وقت اسی عمل کو کرنا مفید بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور اگر اس وقت وہ عمل نہ کریں، اس کے بدلے میں ہزار اعمال کریں، اللہ اس قدر اجر عطا نہیں فرماتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ظہر کی نماز کے وقت چار سنت، چار فرض، دو سنت اور دو نفل ہیں، یہ ظہر کی 12 رکعتیں بنتی ہیں، ان میں فرض ہم نے پڑھنے ہیں تو 4۔ اگر کوئی بندہ ظہر کے وقت میں 4 فرض نہ پڑھے، 4000 نفل پڑھے، تو جو اللہ 4 فرضوں پہ دیتے ہیں وہ 4000 نفلوں پہ نہیں دیں گے، اس لیے کہ اس وقت کا فرض وہ 4 رکعت ظہر کی نماز ہے، وہ 4000 نفل نہیں ہے۔ عام بندہ کہے گا بات تو ایک ہی ہے، 4 رکعت ہی ہم نے پڑھنی ہے، تو یہ چار رکعت فرض اور 4000 نفل، ان میں فرق صرف آدمی کی نیت سے بنتا ہے. اگر آدمی نیت فرض کی کرتا ہے تو فرض بن جاتے ہیں، اور اگر یہ بندہ نیت نفل کی کرتا ہے تو پھر یہ نفل بن جاتے ہیں. ہیں چار رکعت، لیکن نیت جیسی کرے گا ویسا اس کا عمل بن جائے گا. تو کوئی بندہ ظہر کے وقت 4 رکعت فرض پڑھنے کی بجائے 4000 نفل پڑھے، اتنا اجر نہیں ملتا جتنا 4 رکعت فرض پڑھنے پہ اجر ملتا ہے. جو پتہ یہ چلا کہ جس وقت اللہ جو عبادت فرما دیں اس وقت اسی عبادت کا ادا کرنا ضروری ہے. آدمی اپنی مرضی سے کسی وقت میں عبادت کا اضافہ نہیں کر سکتا، اور اپنی مرضی سے آدمی کسی وقت میں عبادت کے اندر کمی بھی نہیں کر سکتا. آدمی کمی کرے تو بھی شریعت سے نکل جاتا ہے، اور اگر اضافہ کرے تو بھی شریعت سے نکل جاتا ہے. کمی اور بیشی کرنا آدمی کے اختیار میں نہیں ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت عجیب بات فرمائی ہے کہ جو بندہ شریعت میں بدعات کرتا ہے اور دین میں اضافے کرتا ہے، میں دین کے اضافے کی بات کرتا ہوں، مثلا جیسے آج پورے ملک میں بعض لوگوں نے غلط بدعات شروع کی ہیں، شب برات ہم سب اس کو مانتے ہیں، ہم عموماً اپنی زبان میں کہتے ہیں شبرات، لفظ شبرات نہیں ہے، لفظ ہے شب برات. شب کا معنی رات ہے اور برات کا معنی بری ہو جانا. شب یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور برات عربی زبان کا لفظ ہے، ان دونوں کو ملایا ہے تو اردو زبان کا لفظ شب برات بنا ہے. اردو کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اردو کئی زبانوں کا مجموعہ ہے. کوئی لفظ اس میں ہندی زبان کے ہیں، کوئی اس میں فارسی کے ہیں، کوئی اس میں سنسکرت کے ہیں، اور کوئی اس میں اب انگریزی کے ملے ہیں. اردو زبان کا اپنا وجود نہیں ہے، اردو کئی زبانوں کا مجموعہ ہے اور اس کے بعد اردو زبان بنتی ہے. اب شب برات لفظ ہے، شبرات کا لفظ نہیں ہے. شب برات میں رات کو نفل پڑھنا یہ بھی ثابت ہے، اور دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ثابت ہے. یہ اچھی طرح بات سمجھیں. لیکن رات کے نفل وہ بھی اگر کوئی بندہ پڑھنا چاہے تو اکیلے پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، سنت ہوگا. اور اگر سارے جمعوں کے مسجد میں جماعت کرائیں تو یہ خلاف سنت ہوگا. اب یہ نفل اجر پڑھنے کی بجائے بندے کے لیے گناہ بن جائے گا. اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے، جیسے آج 15 شعبان کا ہے، روزہ رکھتا ہے، نفل ہے، اللہ اجر عطا فرمائے گا، ایک سال کا اجر بھی مل جائے گا. لیکن اگر کوئی بندہ اکٹھا رکھنے اکیلا رکھنے کی بجائے صبح اعلانات کراؤ آج سحری ہے، شام اعلان کراؤ افطاری ہے، اور دیگ پہ چڑھی ہو اور 10 بندے اکٹھے مسجد میں بیٹھ کے افطاری کریں، یہ پتہ ہی نہ چلے یہ رمضان کا روزہ ہے یا شب برات کے دن کا روزہ ہے، اب یہ عبادت کی بجائے گناہ بن جائے گا. اور خصوصاً اگر کوئی بندہ دن کو روزہ نہ رکھے، اگر کسی کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو شب برات کا روزہ رکھا ہے لیکن فندہ بندے نے روزہ نہیں رکھا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. چونکہ نفل آدمی کر لے اجر ملتا ہے، اور اگر نفل پر عمل نہ کرے تو گناہ نہیں ملتا. اس لیے اتنا اہتمام کرنا کہ لوگ روزہ نہ رکھنے والے کو گناہگار سمجھیں. اب یہ بدعت بنے گا اور اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ ہمارے ہاں تو ظلم یہ ہے، میں آج بھی ایک اخبار پہ دیکھ رہا تھا اور سرگودے کی ایک مسجد کی تصویر تھی شہر کی، اس میں لکھا تھا کہ شب برات کے موقع پر سرگودے کی فلاں مسجد کو چراغاں کے ساتھ سجا دیا گیا. اب بتاؤ، ان مسجدوں کے اوپر جھنڈیاں لگانا اور مسجدوں میں لائٹیں لگا کے سجانا نہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل ہے، نہ کسی اور کا عمل ہے. مسجد کی آبادی چراغاں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی جھنڈیوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی سبز پرچم لگانے سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نماز کے ساتھ ہے، اور مسجد کی آبادی بچوں کو بھیج کر قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، مسجد میں چراغاں کر دیا اور خود گھر چلے گئے، مسجد کو سجا دیا اور مسجد کو خالی کر دیا، اس کا نام آبادی نہیں ہے. مسجد اس چیز سے آباد ہوتی ہے جس سے پیغمبر نے آباد کی ہے، ہماری سوچ کا مسجد آباد کبھی نہیں ہوتی. میں خیر بتا یہ رہا تھا کہ بعض چیزوں کو آدمی نیکی سمجھ کر کرتا ہے. ہمارے پاس یہاں دورہ تحقیق المسائل کا کورس چل رہا تھا اور اس میں کل ہی ختم ہوا. ہمارے پاس ایک طالب علم آئے، وہ چمن وہاں کوئٹہ سے آگے افغانستان کی سرحد ہے، وہاں سے پڑھنے کے لیے آئے تھے. تو رات مجھے کہنے لگے کہ استاد جی چابی دو موٹر سائیکل کے، ہم نے شہر جانا. میں نے کہا چلے جاؤ. واپس آئے تو مجھے آ کر کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ دیکھی، وہاں بہت بڑا تمبو لگا ہوا تھا اور حلوے پوڑیاں پک رہے تھے اور لوگ کھا رہے تھے. اب بتاؤ، ان لوگوں نے سمجھا کہ شب برات کے موقع عبادت یہ ہے کہ حلوے پوڑیاں پکاؤ، اب حلوے پوڑی بنا کر آدمی میں تقسیم کرنے پر اس کا شب برات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور بعض لوگ پورا سال قبرستان کا رخ نہیں کریں گے اور یکم محرم آئے گا تو مرد بھی قبرستان میں، عورتیں بھی قبرستان میں۔ پوچھو بھائی کیوں قبرستان میں گئے ہو؟ یہ نبی کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اولیاء کا طریقہ ہے۔ لیکن دیکھا دیکھی بھیڑ چال کی طرح ایک بندہ جائے گا دوسرا بھی جائے گا۔ تو قبرستان کا تعلق یکم محرم سے نہیں ہے، قبرستان کا تعلق تو پورے سال کے ساتھ ہے۔ جب اللہ توفیق عطا فرمائے قبرستان میں جائیں، جب اللہ توفیق عطا فرمائے درود پاک پڑھیں، جب اللہ توفیق عطا فرمائے وہاں جائیں اور جا عبادت کریں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف ایک رسالہ لکھا ہے، اوپر کا اسپیکر چلا ہوا ہے، فضائل درود شریف ایک رسالہ لکھا ہے، اور اس میں شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک آدمی وہ گزرا، نیک آدمی تھا، قبرستان کے پاس سے۔ اچھا، اس سے پہلے فرمایا ایک لڑکی تھی اور وہ نیک نہیں تھی، وہ فوت ہو گئی، جوان لڑکی تھی، فوت ہوئی۔ رات کو اس کی ماں نے خواب میں دیکھا کہ میری لڑکی کو یہ گرم تال کو، جسے ہم لک کہتے ہیں، اس کے اندر اس کو لپیٹ دیا گیا اور جہنم کا عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے ایک دن یا دو دن کے بعد دیکھا ماں نے خواب میں کہ اس کی بیٹی اچھے کپڑوں میں اور جنت کے مزے لے رہی ہے اور جنت کی نعمتیں کھا رہی ہے۔ صبح اس نے خواب میں اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی ابھی دو دن قبل میں نے دیکھا تو تجھے جہنم کا عذاب تھا، ابھی دو تین دن بعد دیکھا تو جنت کی نعمتوں میں ہے، تو نے ایسا کمل مرنے کے بعد کون سا کیا ہے کہ جس کا ثواب ملتا ہو؟ کہتے ہیں اس کی بیٹی نے ماں کو کہا کہ ہمارے قبرستان کے پاس سے ایک نیک آدمی گزرا، اس نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس نے یہ کہا اللہ میرا 20 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا سارا اجر اس قبرستان والوں کو دے دے۔ اللہ نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس قبرستان کے سارے مردوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس پر اتنا اجر ملتا ہے، لیکن اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، اخلاص کے ساتھ۔ اور ہمارے عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے پہلے دیگ چاول کی بنائیں، پھر 4-5 بندے گھر میں قرآن پڑھنے کے لیے بنائیں، 5-10 عورتیں جمع کرنے کے لیے بنائیں، اور پورے محلے کو پتہ چلے کہ فلاں جگہ پہ قرآن پڑھا جاتا ہے، فلاں قرآن خوانی ہوتی ہے اور فلاں جگہ پہ دیگ چڑھی ہے۔ اس میں ریاکاری تو ہو سکتی ہے، اخلاص نہیں ہے، دکھاوا تو ہو سکتا ہے، اس پر اجر اور ثواب نہیں ہے۔ آپ اجر اور ثواب چاہتے ہیں، مسجد آپ کے سامنے موجود ہے، اب یہ مسجد سے باہر نکلیں اور 2 روپے غلے کے اندر ڈال دیں اور نیت کریں اللہ اس کا اجر ثواب میری امی یا میرے ابو کو دے دے، وہ بغیر کہنے کہ انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ مسجد میں آواز لگتی ہے بھائی مسجد کا بل چاہیے، اعلان کی نیت نہ کرو، بچے کو کہہ دو بھی جا کر یہ 100 روپیہ 500 دے دو، اور اسے کو بھی میرا نام نہ لے۔ اور اعلان بھی کیوں کر دے؟ اس لیے کہ ہمارے ایک رواج ہے جب ایک آدمی دے تو دوسرے کو شوق ہوتا ہے، لیکن نام لیے بغیر کہہ دو بھی فلاں کسی آدمی کے گھر سے 100 روپیہ آ گیا یا 200 روپیہ آیا، اور آپ نیت کریں ہم 200 روپیہ مسجد کے بل میں دیں گے، اللہ اس کے بدلے میں ابو اور امی اور والدین کی قبر کو روشن فرما دیں گے، قبر کی تاریکیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن میں جو بات سمجھا رہا ہوں، صدقہ دینا اجر اور ثواب ہے، ہم بالکل ثواب کے بھی قائل ہیں، اصال ثواب کے بھی قائل ہیں۔ جو آدمی ثواب کو نہ مانے وہ بھی آل و سنت نہیں ہے، اور جو اصال ثواب کو نہ مانے وہ بھی آل و سنت نہیں ہے، لیکن اصال ثواب ایسے کریں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے طریقہ بتلایا۔ تو ایک ہی عمل ہوتا ہے، اگر پیغمبر کی ہدایات کے مطابق کریں وہ عمل نیک بنتا ہے، نبی کی ہدایات کو چھوڑ کے عمل کریں وہ عمل بدعت بن جاتا ہے۔ عمل کی ویلیو تب بنتی ہے جب عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، یہ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ تسبیحات فاطمہ کا مطلب 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ پڑھ لیں گے نا، اور یاد بھی رکھو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، اس کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اہتمام کریں۔ جس نماز کے بعد سنتیں نہ ہوں نماز کے بعد پڑھیں، مثلا فجر کی نماز، عصر کی نماز، ان کے بعد سنتیں نہیں ہیں تو نماز کے بعد پڑھ لیں، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عشاء کے فرض پڑھیں، اس کے بعد سنتیں وتر پڑھیں، اور اس کے بعد تسبیحات اپنی پوری کر لیں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ اور اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو ایک مرتبہ رات کو سونے لگے تو بھی پڑھے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر. بتاؤ اگر 5 نمازوں کے بعد بھی پڑھیں اور سوتے وقت بھی پڑھیں تو کل کتنی تسبیحات بنے گی؟ 600. کتنی بنے گی؟ 600. 100 مرتبہ ایک نماز کے بعد، 100 مرتبہ دوسری، 100 مرتبہ تیسری، 100 مرتبہ چوتھی، 100 مرتبہ پانچویں، اور اس سوتے وقت پڑھیں گے تو کل کتنے ہو جائیں گے؟ 600. اچھا 600 مرتبہ پڑھنے پہ اللہ پاک دیتے کیا ہیں؟ قرآن کریم میں ہے من جاء بالحسنت فلو اشر امثالها، جب انسان نیک عمل کرتا ہے اللہ اس نیک عمل کو 10 گنا بڑھا کر ثواب دیتے ہیں. اللہ نیک عمل کو 10 گنا بڑھاتے ہیں. 600 کو 10 سے ضرب دو تو کتنے بنتے ہیں؟ 6000. کتنے بنتے ہیں؟ 6000. تو جو آدمی ایک نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھے اور 100 مرتبہ پڑھے، اب بتاؤ اس نے ایک دن میں کتنے نیک اعمال کیے ہیں؟ 6000 نیک اعمال. اب بتاؤ کوئی بندہ 6000 گناہ تو نہیں کرتا نا، لیکن 6000 نیکیاں کرنی بہت آسان ہے. قیامت اللہ کے دربار میں آئے گا، گناہ تھوڑے ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، اللہ اس بندے کو بخش دیں گے. کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں ترتیب یہ بنائی ہے کہ جس بندے کے گناہ کم ہوں گے اور نیکیاں زیادہ ہوں گی اللہ اس کو جنت دے دیں گے، نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے وہ جہنم میں جائے گا، اور جس کے گناہ اور نیکیاں دونوں برابر ہوں گے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک بہت چوڑی دیوار ہے جس کا نام ہے آراف. جس کا نام کیا ہے؟ آراف. اور حیران کن بات یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کے نام رکھتے ہیں آراف. اچھا پوچھا بھی آراف نام کیوں رکھا ہے؟ کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے. ہم نے کہا یہ تو دیکھو قرآن کریم میں جو آراف لکھا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ آراف کا معنی نہ جہنم اور نہ ہی جنت، دونوں کے درمیان دیوار، تو اس کا نام آراف ہے. تو نام کیا رکھ دیا؟ نام رکھا آراف. مجھے، میں اس پہ تنقید نہیں کرتا لیکن بعض باتیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ایک جگہ پہ میں گیا تو جب چھوٹی بچی ہوتی ہے تو میں نے کہا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ کہتے ہیں سدرہ. میں نے کہا سدرہ کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں مینوں تو نہیں پتہ. میں کہ سدرہ کا معنی بیری. سدرہ کا معنی کیا ہے؟ بیری. تو میں نے کہا جب بیری پہ تو کنڈے ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑی ہو کے جب کانٹے بچھائے گی پھر آپ نے کہنا جی مولوی صاحب ہوں کی کریے، اسی کہنا نام بدل دیو. تو اسی کہنا جی ہوں کی بدلی، پورے خاندان کو پتہ لگ گیا ہے، ہوں تو بدل نہیں سکتے، تو رکھنے لگے ہیں. پوچھ لو جب بچہ بچی پیدا ہو ہم سے کوئی نام نہیں پوچھتا. اچھا پوچھے گیا گیا یہ دسو فلانے نام دا مینا کی بنتا ہے؟ میں کسی بندے کو نام کا معنی نہیں بتاتا. ہمیں لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ نام ہے اس کا معنی کیا ہے؟ میں کہ بھائی یہ معنی نام کیوں؟ چاچے آکھیا اے نام رکھ لو، یہ پھوپھی آکھیا اے نام رکھ لو. میں کہ جس پھوپھی نام دسیا اس پھوپھی کو میں نہ پوچھ، نہ پھوپھی دسے تو میں نے میں دسا تھی. میں نے کہا بھائی نہ ہی سارے کو پوچھ لو کہ جی مولانا صاحب دسو بیٹی یا بیٹا پیدا ہو اس کا نام کیا رکھیں، نام پوچھ لو. نام نہیں پوچھیں گے، نام مامی کو پوچھ لیں، میں نے سارے کو پوچھ لیں. میں نے کہا یار میں بات اس لیے سمجھاتا ہوں کہ نام کا آدمی کی ذات پہ اثر پڑتا ہے. سب سے بہترین نام عبداللہ ہے. سب سے بہترین نام کیا ہے؟ عبداللہ. اور اس کے بعد نام کیا ہے؟ عبدالرحمن. اب وجہ، عبداللہ نام رکھو گے اللہ کا بندہ بنے گا، عبدالرحمن رکھو گے اللہ کا بندہ بنے گا. اس نیت سے رکھو اللہ اس کو اپنا بندہ بنا دے، نیت سے رکھو اللہ اس کی نیت کا اثر اس کے اوپر ڈال دے گے. تو عموماً ہمارا مزاج یہ ہے کہ نام ایسا رکھو جو پورے خاندان میں کسی کا نہیں ہے، نہ انج دیا رکھو پورے پنڈ کسی کا نہ ہوئے. میں کہ کام انج دا کرے گا پورے خاندان کسی نہیں کیتا. نواں نہ رکھو گے نواں کام کرے گا، پھر بعد رونا جی ہن کی کریے ہن کی کریے. میں اس لیے بار بار گزارش کرتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس نعمت کی آپ قدر کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں سمجھ نہیں آتی. یعنی پوری دنیا آتی ہے یہاں سے پڑھنے کے لیے اور آپ نام تک پوچھنا گوارا نہیں کرتے بھائی اولاد کا نام کیا رکھیں. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترغیب اس لیے نہیں دیتا کہ آپ ہم سے ضرور پوچھیں، اس لیے ترغیب دیتے ہیں کہ کل قیامت کو اللہ کو کہہ نہ سکیں کہ یا اللہ سے مسئلہ پوچھنا سی سانو دسن والا کوئی نہیں سی. اللہ میں مسائل پوچھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور مسائل پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میں خیر جو بات سمجھا اس کو اچھی طرح سمجھیں. میں یہ کہہ رہا تھا اگر آدمی 600 مرتبہ تسبیحات پڑھے تو اس کو اجر ملتا ہے 6000 نیک اعمال کا. اب 6000 اعمال دن میں کون کرتا ہوگا؟ گناہ کوئی نہیں کرتا لیکن 6000 نیکیاں مل گئیں. آپ یہاں سے بازار جائیں، ابھی جمعے کی نماز پڑھیں گے، جمعے کی نماز کے بعد بازار سے گزرنا ہے نا، بازار میں جائیں اور چوتھا کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں. چوتھا کلمہ کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی و یمیت، ہو حی لا یموت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر. اب چوتھا کلمہ ایک مرتبہ پڑھ لیں. نیکیاں کتنی ہیں؟ 10 لاکھ. کتنی نیکیاں؟ 10 لاکھ نیکیاں ایک مرتبہ ایک کلمہ پڑھنے پہ. اب 10 لاکھ نیکیاں بندہ پوری زندگی میں بھی نہیں کر سکتا، ایک کلمہ پڑھے. نبی پاک کا ارشاد ہے، اللہ 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتے ہیں. کیوں؟ اللہ نے دینی ہے نا. اللہ ہر بندے کو 10 کروڑ بھی دے تو اللہ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں جو بات سمجھانے لگا تھا وہ سمجھنا. ایک ہی عمل ہے، اگر وہ سنت کے مطابق کریں تو اجر ملتا ہے، سنت کے مطابق نہ کریں تو اجر نہیں ملتا. بات سمجھنا. حضرت ابو فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک آدمی نماز کے بعد 100 بار سبحان اللہ پڑھتا، 100 بار الحمدللہ پڑھتا اور 100 بار اللہ اکبر پڑھتا. بتاؤ سنت کیا ہے؟ دسو بھائی سنت کی ہے. 33 بار سبحان اللہ، 33 بار یہ الحمدللہ اور 34 بار، اور یہ بندہ کیا پڑھتا ہے؟ 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار ہی. اب بتاؤ 100 مرتبہ زیادہ ہے 33 بار زیادہ ہے؟ 100 مرتبہ. لوگ کہنا بھی بڑا بزرگ ہے، کیوں؟ یہ تو 100 واری پڑھتا ہے. یہ بندہ نکا بزرگ ہے، 33 واری پڑھتا ہے. فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں وہ 100 100 مرتبہ پڑھتا، اور اس کا ذہن یہ تھا کہ میں زیادہ پڑھتا ہوں مجھے ثواب زیادہ ملے گا. اچھا، وہ اس بندے نے خواب میں دیکھا یا کسی نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا دن ہے، اللہ پاک اعمال پہ اجر دے رہے ہیں، اور یہ بندہ بھی آیا، اللہ اجر دینے لگے تسبیحات فاطمہ کا. تسبیحات، ان تسبیحات کو تسبیحات فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. حضرت علی کے گھر میں تھی اور گھر کا کام خود کرتی، گھر کے کام کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی بار کہا، کوئی غلام لا دو، کوئی باندی لا دو، ہمارے گھر کا کام کرے. کسی جگہ جہاد تھا، جہاد کے اندر غلام اور باندی حضور کے پاس آ گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، میں نہیں کہہ سکتا حضور تمہارے ابو ہیں، جب اپنے ابو سے کہہ دو کہ مجھے کوئی غلام اور باندی دے دو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، حضور کی بیٹی تھی اور لاڈلی تھی، جی چاہا کچھ مانگے لیکن مانگ نہ سکی، اب خاموش تھی، پھر چلی گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ بیٹی تم کل آئی تھی میرے پاس، تو بتاؤ خیر تو تھی؟ انہوں نے کہا، حضور دیکھے ابو جان، یہ کام کر کر کے میرے ہاتھوں کا نشان پڑ گیا ہے، اور میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں جو بیٹیوں کی جائز خواہش ہو وہ پورا کرنا باپ کی ذمہ داری میں شامل ہے. ہم کبھی بیٹیوں کی جائز خواہش بھی پوری نہیں کرتے اور ضد پہ اڑ جاتے ہیں، جس کا نقصان ماں کو بھی ہوتا ہے، باپ کو بھی ہوتا ہے اور پورے خاندان کو ہوتا ہے. ناجائز خواہش کبھی پوری نہ کریں، اور جائز خواہش کو پورا کرنا ماں اور باپ دونوں کی ذمہ داری میں شامل ہے. اور ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے کہ ابھی لوگ جائز خواہشات بھی اپنی اولاد کی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جائز خواہش اگر والدین پوری نہیں کریں گے تو پھر لڑکیاں گناہ کریں گی، اور ان گناہوں کی وبال سارے کا سارا ماں اور باپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر، حضرت زہرا سے حضور نے پوچھا کہ بیٹی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا، ابا جی میں کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں، تو کوئی غلام باندھی ہمیں بھی دے دیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میری بیٹی فاطمہ، میں تجھے غلام اور باندھیوں سے بہتر چیز نہ دے دوں. انہوں نے کہا، جی بہتر دے دیں، پر میں تو ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ غلام اور باندھی سے زیادہ بہتر ہے. حضرت زہرا نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو چونکہ یہ تسبیحات حضرت فاطمہ کی وجہ سے امت کو ملی ہیں، اس لیے ان کا نام ہے تسبیحات فاطمہ، حضرت فاطمہ والی تسبیحات. خیر، وہ بزرگ فوت ہوئے یا زندہ تھے، ان نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا قیامت کا دن ہے، اللہ اعمال کا اجر تقسیم کر رہے تھے، تو یہ بزرگ بھی آ کے کھڑے ہو گئے. بزرگ سے مراد یہ نہیں کہ بہت بڑے عالم تھے، بزرگ سے مراد جیسے مسجد میں نیک آدمی اور بوڑھے آدمی عبادت بہت کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے دربار میں آئے اور تسبیحات فاطمہ کا اجر مل رہا تھا. جب یہ قریب آئے تو انہیں فرمایا، بھی تمہیں اجر نہیں ملے گا، تم سائڈ پہ کھڑے ہو جاؤ. انہوں نے کہا، کیوں اللہ میاں؟ میں تو ہر نماز کے بعد پڑھتا تھا. فرمایا، تم نماز بعد کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا، جی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. پوچھا، کتنی بار پڑھتے تھے؟ اس نے کہا، جی 100 بار سبحان اللہ، 100 بار 100 بار سبحان اللہ، 100 بار الحمدللہ، 100 بار اللہ اکبر. اللہ پاک نے پوچھا، بتاؤ میرے نبی نے کیا بتایا تھا کتنی بار پڑھو؟ کہا جی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر. فرمایا تم نے جو تسبیحات پڑھی ہیں یہ میرے نبی والی نہیں ہے، یہ تمہاری ہے. میں ان کو ثواب دے رہا ہوں جس نے میرے پیغمبر کی ہدایت پہ عمل کیا. میرا نبی 33 بار پڑھتا ہے، تو 100 بار کیوں پڑھتا ہے؟ تو جو میرے نبی نے بتایا اس پہ عمل کرنا. اب بتاؤ ابھی جمعے کی نماز ہوگی، ہم نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ دو پڑھنی ہے نا. اور اگر میں چار پڑھا دوں تو پھر تو سارے بول رہے ہیں مولوی صاحب نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھو. میں پوچھوں بھی میں نے کیا جرم کیا ہے؟ دو رکعت زیادہ پڑھا دی ہیں، قرآن پڑھایا، رکوع کیا، قرات کی ہے. آپ سب نے کہنا ہے ساری گلا ٹھیک نے، پر جمعے کے دن دو رکعت حضور نے پڑھی ہے، چار نبی نے نہیں پڑھی. ہم تم سے دو نہیں لیں، چار نہیں لیں گے، ہم نے دو ہی لینی ہے. ہر بندہ کہے گا. اچھا عجیب بات یہ ہے اس پر سارے بندے قائم اور دائم ہیں. آپ اذان پڑھیں، اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے ہماری ساری مسجدوں میں اذان سنت کے مطابق ہوتی ہے. آپ کے اور مسجدوں میں چلے جائیں اذان دیں گے، اور اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اذان کے بعد پھر پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آپ ان سے پڑھو، پوچھو بھئی آپ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو لوگ آپ سے کہیں گے تو درود دا منکر ہے، تینوں حضور نال پیار نہیں، حضور دا منکر ہے. آپ کہنا میں درود کا منکر تو نہیں ہوں، تو پھر تو روکنا کیوں ہے؟ آپ ان سے پوچھو حضرت بلال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق تھے یا نبی کا تو بڑا عاشق ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گرم زمین پہ لیٹتے اور غلام تھے، حبشے کے رہنے والے تھے، کوئی ان کی قیمت نہیں تھی، اور مکے کے بڑے بڑے سردار ان کو تپتی ریت پہ لٹا دیتے اور کہتے بلال حضور کا چھات چھوڑ دو. بلال کہتے احد احد احد، اللہ ایک ہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور معراج پہ گئے ہیں تو چوتھے آسمان پہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا جنت میں تھے، اور پاؤں جوتوں کی آواز کوئی آئی اور فرشتے سے پوچھا یہ کس کے جوتے کی آواز ہے؟ یا بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، آواز کس کے جوتے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی بلال چلتے زمین پر ہیں اور جوتوں کی آواز آسمان پر آ رہی ہے. حضرت بلال اتنے بڑے آدمی تھے. اب پوچھو بھائی تو بڑا عاشق ہے بلال؟ کہیں گے حضرت بلال جو اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے تھے؟ کہتے ہیں جی نہیں. تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے ہیں جی کی عرجے، چلو کی عرجے. اب بتاؤ جمعے کے دن کتنی رکعتیں ہیں فرض؟ بولو نا کتنی ہیں. اور میں چار پڑھا دوں تو کی عرجے؟ تو سارا کہنا نا اے نہیں ہوتی یہاں. اب اس پر سارے مفتی بڑے ہیں، نہیں ہوتی. میں تمہیں کہوں بھائی تم گستاخ ہو، الیاس باللہ بے ایمان ہو، نماز نہیں مانتے. آپ سب نے کہنا نہیں نہیں ہم نماز مانتے ہیں، لیکن نبی والے مانتے ہیں. مولوی صاحب تمہاری نماز نہیں مانتے، ہم بھی یہ کہتے ہیں اذان نبی والی مانتے ہیں، جو نبی کی اذان نہیں وہ نہیں مانتے. اذان کون سی مانتے ہیں؟ نبی پاک. یہ مسئلے سمجھا کرو. آپ حضرات جاتے ہو اور کبھی، اللہ کا بڑا شکر ہے ہمارے یہاں نماز جنازہ بالکل سنت کے مطابق ہوتا ہے. آپ کسی اور گاؤں میں جاؤ جمعے کی جنازے کی نماز ہوگی اور کہ بھائی دعا منگو، سب شروع ہو جائیں گے. آپ وہاں بولا کرو، آپ کیوں نہیں بولتے؟ تمہارے پاس علم ہے، دلائل ہے، بولو. انہوں نے کہ بھائی نہیں نہیں جنازے کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں، لیکن جنازے کے بعد نہیں، دفن کے بعد. کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے بعد دعا نہیں مانگی، حضور پاک نے دفن کرنے کے بعد دعا مانگی. تو جناز دعا کب مانگنی ہے، جنازے کے بعد یا دفن کے بعد؟ دیکھو ہم نے کوئی دعا کا انکار کیا ہے؟ دعا مانتے ہیں، لیکن دفن کے بعد یا جنازے کے فوراً بعد؟ جنازے کے بعد نہیں، دفن کرنے کے بعد. آپ ان دلائل کو یاد رکھا کرو. اچھا ایک بات ذرا ذہن میں رکھ لو، اگر کسی بندے کو آپ کو دلیل سے سمجھانا پڑے، ذرا میری دلیل یاد رکھنا. ایک بندہ آپ سے کہتا ہے نہیں ہم جو دعا مانگتے ہیں یہ جنازے کے فوراً بعد سنت ہے، آپ اسے فوراً کہنا اچھا بھی جنازے کے بعد دعا سنت ہے؟ وہ کہے گا سنت ہے. آپ ان سے کہو جی میرا ایک سوال ہے. وہ کہے گا جی بتاؤ کیا سوال ہے. اب مجھے آپ بتاؤ کہ جب ہم بیت الخلاء میں جائیں تو نبی دعا مانگنا سنت ہے یا نہیں؟ بیت الخلاء میں جائیں تو سنت ہے نا. وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اچھا جب بیت الخلاء سے نکلیں تو دعا مانگنا سنت ہے، کون سی؟ الحمدللہ الذی عذاب. دیکھو دعا موجود ہے. اچھا رات کو سونے لگے تو دعا مانگنا سنت ہے، الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بسم کا اموت واحیہ. میں آپ سے کہتا ہوں نا کبھی کبھی 3 دن 10 دن تبلیغی جماعت میں آپ لگا لیا کرو، گھر میں رہ کر دعائیں یاد کرنا مشکل ہوتی ہیں، آدمی جماعت میں جا کر آسانی سے دعائیں یاد کر لیتا ہے. اچھا کھانا کھانے لگو بسم اللہ والا برکت اللہ، کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا. میں بتا یہ رہا ہوں کہ جس موقع پر دعا مانگنی سنت ہو تو حضور لفظ دیتے ہیں یا نہیں؟ بولتے نہیں، دیتے ہیں نا. ایک بندہ کہے دعا مانگنا سنت ہے، کو جی کیڑی دعا؟ کہ اے تو میں نہیں پتا لیکن ہے سنت، بات سمجھنا، اسے کہو اگر جنازے کے بعد دعا مانگنا حضور کی سنت ہے تو تو بتا دے حضور نے کون سی دعا مانگی تھی، بھائی سوال کر لو گے نا، پوچھو گے نا بھائی کون سی دعا مانگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذان کے بعد دعا مانگی یا سنت ہے، کون سی؟ اللہم رب ہذہ دعوت تامہ، دعا مانگی ہے. اسے کہو بھائی اگر حضور نے جنازے کے بعد دعا مانگی ہے تم بتا دو دعا کون سی ہے، ہمیں پتہ تو چلے نا. دفن کے بعد سر کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا پہلا رکوع ہے، پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، مشکات شریف حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھنا سنت ہے. نبی پاک دفن کرنے کے بعد دعا مانگی ہے، اس کے الفاظ حدیث میں موجود ہیں. اگر جنازے کے بعد دعا مانگتے اس کے الفاظ بھی تو ہونے تھے نا، میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں. عمل اللہ وہ قبول کرتے ہیں جو پیغمبر کی سنت کے مطابق ہو، نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو اللہ ایسے عمل کو بالکل قبول نہیں کرتے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر وقت کی عبادت دی ہے، ہر موسم کی عبادت دی ہے. موسم میں عبادت کریں جو نبی نے دی ہے، وقت میں عبادت کریں جو نبی نے دی ہے. آگے رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک میں بات اچھی طرح سمجھنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس موقع پر عبادت کیا فرمائی ہے، حضور نے کس موقع پر دعا کون سی مانگی ہے، یہ مجھے اور آپ کو پتہ اس وقت چلے گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بتائیں گے. اگر اللہ کے نبی کا صحابی نہ بتائے امت کو بالکل پتہ نہیں چل سکتا. حجت الوداع کے موقع پہ حضور پاک کا آخری حج ہے، آخری حج سے مراد زندگی کا آخری حج ہے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع نہیں ملا. حضور کا حج ہے، صحابہ کرام بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے صحابہ جو دین خدا نے مجھے دیا میں نے تم تک پہنچا دیا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے پہنچانے کا ادا فرما دیا ہے. اللہ کے نبی فرمانے لگے فل یبلغ منکم الشاہد الغائب، میں نے دین تمہیں دیا ہے، تم نے دین آگے دینا ہے، میرے ذمے تمہیں پہنچانا تھا، تمہارے ذمے آگے پہنچانا ہے. پھر صحابہ نے مدینہ منورہ چھوڑا، مکہ مکرمہ چھوڑا، پیغمبر کی صحبت کو چھوڑا، پوری دنیا میں پھیلے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دینے کے لیے. نبی نے روزہ کیسا رکھا یہ نبی کا صحابی بتائے گا، نبی نے تراویح کیسے پڑھی نبی کا صحابی بتائے گا، نبی نے حج کیسے کیا پیغمبر کا صحابی بتائے گا، نبی نے جنازہ کیسے پڑھا یہ پیغمبر کا صحابی بتائے گا. تو نبی کے عمل کون بتائے گا؟ صحابہ. آگے رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان کے دو خاص عمل ہیں، دن کو روزہ رکھنا ہے اور شام کو تراویح پڑھنی ہے. نہایت بدبخت آدمی وہ ہے کہ جو رمضان کا روزہ نہ رکھے، اور بہت بڑی بدبختی یہ ہے آدمی رمضان کی رات کو تراویح نہ پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھنا، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی رمضان کو دن کا روزہ رکھتا ہے اور رات کو تراویح پڑھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو دن کو روزہ رکھنا ہے اور رات کو تراویح پڑھنی ہے. روزہ رکھنا فرض ہے اور رات کو تراویح پڑھنی سنت ہے. اگر روزہ نہ رکھے تو فرض چھوڑنے کا گناہ ہوگا، اگر تراویح نہ پڑھے تو پھر سنت کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا. ہے تو دونوں گناہ، اور دونوں اگر فرض چھوڑیں گے تو گناہ، سنت چھوڑیں گے تو گناہ. تو رمضان میں دن کا روزہ اور رات کو تراویح اللہ توفیق عطا فرمائے. پورا سال محنت کرتے ہیں، رمضان میں محنت کم کر دو، مزدوری تھوڑی کر لو، اپنے کام کو سمیٹ دو صرف ایک اللہ کے لیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے وہ رمضان مبارک میں اپنے بہت سارے کام رات کو کرتے ہیں دن کے کرنے کی بجائے. ہمارے ملک میں سسٹم وہ نہیں ہے، ہمارے یہاں وہ نظام نہیں ہے، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں کہ کام تھوڑا کر لیں کہ ہم نے کسی بھی حال میں رمضان کے روزے کو چھوڑنا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل جولائی کا گرمی کا رمضان ہے جو رکھنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت جب صبر عطا فرمائے پھر کوئی مشکل نہیں ہے. آدمی ہمت کر لیتا ہے اللہ توفیق عطا فرما دیتے ہیں. آدمی ہمت نہ کرے، آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، اے سی گھر میں لگا ہوتا ہے، کھانے کے اسباب موجود ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی کتنے وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، اور جن کو اللہ توفیق دے وہ مزدوری بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، ڈیرے کا کام بھی کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. تو میں اور آپ سارے نیت کریں رمضان کا دن کا روزہ بھی رکھیں گے اور رات کی تراویح بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. اور تراویح کتنی پڑھیں گے؟ اب یہ میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، تراویح کتنی پڑھیں گے؟ 20 تراوی پڑھیں یہ 8 کا تراوی کی طرف کبھی نہ جائیں ہمارے ہاں بہت سارے لوگ دیکھا دیکھی چل پڑتے ہیں او جی 8ویں تے تراویاں نے نا جڑا 8 آکھدا ہے کوئی حدیث او دے کول وی تے ہونی ہے نا او مولوی صاحب انجے تے نہیں آکھدے پھر لوگ کہیں گے وہ جو مرزائی اور قادیانی ہے مرزے بےمان نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا جی میں نبی ہوں کوئی دلیل تو وہ بھی دیتا تھا دیکھنا دلیل غلط ہے یا جھوٹی ہے اللہ رب العزت نے جنت میں فرمایا اس جود ال آدم میری دلیل پہ غور کرنا اس جود ال آدم سارے آدم کو سجدہ کرو فسجد الملائکہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس ابلیس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین اے ابلیس تو نے سجدہ نہیں کیا تو متکبر ہے تو کیوں سجدہ نہیں کرتا جب میں نے حکم دیا تو کیوں نہیں کیا ابلیس نے دلیل دی ہے اس نے کہا اللہ خلقتنی من نار مخلقت من تین انا خیر منہ اللہ میں بہتر ہوں اس کو سجدہ میں کیوں کروں دلیل کیا ہے اس نے کہا مجھے آگ سے بنایا اس کو مٹی سے بنایا مٹی نیچے جاتی ہے آگ اوپر اٹھتی ہے جو اوپر جائے وہ بلند ہوتا ہے جو نیچے جائے وہ گھٹیا ہوتا ہے میں اللہ ہو کر اس کو سجدہ کیوں کروں دلیل دی کہ نہیں بولو دلیل دیتی کہ نہیں تسی اس دلیل نو توڑو ابلیس کی دلیل کو توڑ کر دکھاؤ نہیں ابلیس دی دلیل غلط ہے تسی نہیں توڑ سکتے خدا نے دلیل کا جواب دیا فرمایا اخرج دفع ہو جا نکل جا میرے دربار سے میں حکم دیتا ہوں تو تاویلیں کرتا ہے میں حکم دیتا ہوں تو گڑبڑ اب دلیل تو ابلیس نے بھی دی تھی ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں وہ جڑا اٹھ پڑتا ہے کوئی دلیل تھی ہونی ہے نا بھائی یہ دیکھو دلیل غلط ہے یا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ دلیل ہونی ہے کہ نہیں اس لیے اللہ توفیق عطا فرمائے رمضان کا روزہ اور رات کو تراوی اور تراوی کتنی نہ یہ 8 والی تراوی چھوڑ دے 8 والی تراوی کا کوئی شریعت میں رواج نہیں ہے صرف تراوی 20 ہے اور 20 سنت ہے اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے اللہ کا بہت بڑا شکر ہے 87 والوں میں تمہیں یہ کیا بات کیسے بتاؤں اور میں کس درد کے ساتھ بتاؤں رمضان آ رہا ہے 5 مسجدیں ہیں ہر مسجد میں قرآن پورا حافظ تراوی پڑھائے گا اور تمہیں کوئی درد نہیں ہے نہ تم نے حافظ لانا ہے نہ تم نے پیسے دینے ہیں نہ تم نے کپڑے دینے ہیں آس پاس کے جا کر دیہاتوں سے پوچھو کتنی مشکل ہوتی ہے بھئی حافظ کی تھوٹ ڈھونڈ کے لے آئیے ان روٹی کون دے گا ان پیسے کتنے دینے ہیں کپڑے کتنے دینے ہیں تمہاری مسجد کی 5 نمازیں ہیں اور 5 مسجدوں میں سے ہر مسجد میں تراوی پڑھائی جاتی ہے اور قرآن پورا پڑھایا جاتا ہے اور تمہاری کوئی سر دردی نہیں ہے کچھ نہ کرو کم از کم تراوی پڑھ تو لو نا پڑھ تو لیں گے نا انشاءاللہ ہاں ابھی سے نیت کرو انشاءاللہ رمضان کا روزہ بھی رکھیں گے اور رات کو تراوی بھی پوری ادا کریں گے اور میں آخری بات کہتا ہوں اس کا بھی اہتمام کریں جن حضرات کو اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی ہے ان کے پاس پیسے موجود ہیں اپنے پیسوں کی زکات ضرور دیا کریں میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہمارے مدرسے کو دیا کرو مدرسہ ہمارا نہیں آپ کا ہے مدرسہ تو سب کا ہے ایک ہی مدرسہ ہے میں ترغیب یہ دے رہا ہوں کہ زکات اپنی ضرور نکالا کرو اور زکات صرف رمضان میں نہیں ہوتی بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ صرف رمضان میں دیتے ہیں رمضان میں نہیں ہے جس مہینے آپ کے پاس اتنی دولت آئی جس پہ زکوٰۃ فرض ہے آئندہ اسی مہینے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اور جنوری فروری کے حساب سے نہیں محرم کے حساب سے عربی مہینوں کے حساب سے تو جس کے پاس پیسے موجود ہوں وہ زکوٰۃ کا اہتمام کریں لاؤڈ اسپیکر پہ گھروں پہ ہماری مائیں اور بہنیں بات سنتی ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں جو عورت زیور پہنتی ہے اس نے زیور میں زکوٰۃ بھی دینی ہے اور جو زیور میں زکوٰۃ نہیں دے سکتی وہ زیور پہننا چھوڑ دے قیامت کے دن اس جہنم کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوگا زیور کی زکوٰۃ ہمارے یہاں کیا ہے زیور عورتیں خود پہنتی ہیں اور کہتی ہیں بھی زکوٰۃ خامد سے تم دو عورت کے زیور کی زکوٰۃ خامد کے ذمے دینا ضروری نہیں ہے اگر خامد دیتا ہے اس کی مہربانی ہے اگر نہ دے تو جو عورت زیور کی مالک ہے زکوٰۃ اس کے ذمے دینا ضروری ہے زیور موجود ہوتا ہے حج فرض ہو جاتا ہے لیکن نہیں کرتی زیور موجود ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے رمضان مبارک آ رہا ہے ابھی سے نیت کریں ہم دن کو روزے بھی رکھیں گے اور رات کو تراوی بھی بولو نا بھائی تراوی بھی 20 تراوی توجہ رکھے کتنی تراوی پڑھیں گے 20 یہ 8 والا کام بالکل ختم کر دو اور اگر کسی جگہ مہمان بن کے جاؤ اور وہاں کو مولوی 8 پڑھانے کی کوشش بھی کرے اپنے مسلک پر پکے رہا کرو مسلک کچا نہ رکھا کرو میں کبھی حیران ہوتا ہوں پوری دنیا کے لوگ یہ مسئلے آپ سے پڑھ کر جاتے ہیں تو کم از کم آپ کو تو مسئلوں کو پتہ ہونا چاہیے باہر کے لوگ مسئلے پڑھتے رہے اور گاؤں والوں کے پاس نہ مسئلہ ہو نہ دلیل ہو تراوی 20 پڑھے رمضان مبارک میں زکوٰۃ کا اہتمام کریں نمبر 3 جس کے پاس اللہ توفیق عطا فرمائے بالکل صدقہ فطر کا بھی اہتمام کریں اور صدقہ فطر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب عید آئے تو پھر دیں جب رمضان شروع ہو جائے آپ کسی وقت بھی صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، لیکن صدقۃ الفطر دیتے وقت اس بات کا خیال کریں، اس بندے کو نہ دیں جس کے گھر میں ٹی وی ہے، اس بندے کو نہ دیں جس کے گھر میں وی سی آر ہے، اس بندے کو نہ دیں جو پیسے کا مالک ہے۔ بعض لوگ دیکھنے میں غریب ہوتے ہیں اور ان کے پاس پیسے آپ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں، ان کو ویسے آپ دینا چاہتے ہیں دیں، لیکن صدقۃ الفطر دے کر اپنا صدقۃ الفطر ضائع نہ کریں، اور کوشش کریں ایسے بندے کو دیں جو بندہ نیک ہو اور آپ کا مال کھائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے۔ ایسے بندے کو اپنا مال نہ دیں کہ جو بندہ آپ کا مال کھا کے مزید گناہ کرے اور اس گناہوں کے اندر آپ کا بھی حصہ ہو جائے۔ صدقۃ الفطر کا بھی اہتمام کریں۔ ابھی چونکہ رمضان المبارک میں تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں، 20 یا 21 جولائی کو انشاءاللہ روزہ شروع ہو جائے گا، آج 6 جولائی ہو گئی ہے، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے سے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، آپ ابھی سے تیاری شروع کر دو، بھائی رمضان میں افطاری بھی ہوگی، رمضان میں سحری بھی ہوگی، میں نے رمضان کے کام کو سمیٹنا کیسے ہے، باقی کام میں چھوڑ سکتا ہوں لیکن رمضان کا روزہ میں نہیں چھوڑ سکتا، باقی کام میں چھوڑ سکتا ہوں رمضان کی تراویح نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، وہ ڈرائیور ہے، کیا فرق پڑتا ہے، 11 مہینے چلاتا ہے، اور ایک مہینے کسی ٹرک والے کو کہہ دے بھائی ایک مہینہ میں نے ڈرائیوری نہیں کرنی، میں نے گھر میں بیٹھ کے روزہ رکھ رہے ہیں، بس مجھ سے نہیں ہوتا۔ اگر مزدوری کرتا ہے ایک مہینے نیت کر رہے، اگر اس کے بعد گنجائش موجود ہو تو اپنے رمضان کے روزے کو بہت اہمیت دے، نہ معلوم دوبارہ زندگی میں رمضان آئے گا یا رمضان نہیں آئے گا۔ اللہ کی طرف سے مہمان ہے اور مہمانوں کی بندہ قدر کیا کرتا ہے، ادھار لے کر بھی مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کے گھر مہمان آ جائے ادھار لے کر مرغ کھلائیں گے، ادھار لے کر اس کی سیویاں پکائیں گے، ادھار لے کر اس کی مہمان نوازی کریں گے، بھی ساڑھا پرون ہے اس کو کھلانا ضروری ہے۔ رمضان اللہ کی طرف سے ہمارا مہمان ہے، اگر کہ قرض بھی لینا پڑے آدمی برداشت کر لے، لیکن رمضان کے روزوں کا اہتمام ضرور فرمائے۔ باقی جب رمضان شروع ہوگا اس سے پہلے جمعے آ رہے ہیں، مولانا انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے افطاری پہ کتنا اجر ملتا ہے، افطاری کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، افطاری کرانے کی کوشش کیا کریں۔ ہاں چوڑ کھان دی فکر چڑھو، چوڑ کھوان دی فکر شروع کرو، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہر آدمی نیت کرے ہم افطاری کرائیں گے، ابھی سے ذہن بنا لو، ابھی سے بھائی ایک دو غریب آدمی جس کے پاس پیسے کم ہیں ابھی سے نیت کرو 2-3 کو روزہ میں کھلاؤں گا، میں افطاری کراؤں گا۔ ہر آدمی نیت کر لے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور نیت کر لیں گے اگر نہ بھی کرا سکے اللہ نیت پر اجر عطا فرما دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک کی بہاریں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت